أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة مزمل یو کم دیر شم سپارا شلم نمبر آیات. ان ربک یعلم انک تقوم دا سورت پا اول کی اللہ حکم کریو چی یا ایوہ المزمل قم اللیل طولش پا بیدارو سیگا او عبادت کوا الا قلیلا مگر لگ غندنا لگ ایسا آرامو کا اس چی عبادت کے نچپین سونا نصفہو او انقص منہو قلیلا او زد علیہ نمش پا عبادتو کا یا یو پوٹے کمو کا یا تن لگ زیادو کا نو صحابہ کرام او پیغمبر علیہ السلام د شپې اکثر حصہ بلکې ټول شپه به عبادت کو، دومره عبادت چې خپې به او پرسیدی. نو یو کال دا محنت او مشقت دی خلکو کړی دی صحابہ کرامو، یو کال پورې عبادت کو د شپې ټول شپه. اوس دا اندازه مقرر ول چې نیم شپه مې عبادت وکړه، که د نیم شپې نه مې کم وکړه، که نیم نه مې زیات وکړه، ګړی مړی نه وي. اکثر به خلک په دې اندازه نه پوهېدل. نو الله پاک اسانتیا راولېږله، فقر او ما تیسر من القرآن، چې څونه قرآن په اسانه ویلی شي بدغه نوم کافي ده. نو د ټول شپې او د نیم شپې د سلس او د سلسان هغه ترتیب الله پاک منسوخ کو. ان ربک یعلم، بیشک ستا پروردگار ته معلومه ده، انک تقوم، چې بیشک ته پاسې، ادنا من ثلثی اللیل، د دوو سلسونه لږ کم، دو بٹا تین حصے نہ لگ کم، شپچ دریزا ہے کی نگا ایک بٹا تین اغا دے دا خوب شلا، اور دو بٹا تین دا دا بیدارے دو شلا، ادنا نزدے من ثلثی اللیل، دا دو درے میں حصے دش پہ، دو درے میں دو بٹا تین دو تہائی، و نصفہو یا نیمش پا قریب نیمش پہ تو ادرے گی، وثلثه یا دریم حصہ دش پہ ادرے گے، وطائفۃ من الذین معک، یو ڈلل صحابہ کرامو ہم تاثر ادرے گی. نو اللہ تا معلوم دا چیتو او ستا مرگری پا دے حکم باندے پورا کولو کی سوم رکارے کردے کل کل نیمش پا کل دو درے میسے کل یو درے میسا واللہ یقدر اللیل اللہ انداز کش پی لرا والنہار او روز لرا دا دش پی او در روز انداز اللہ مقرر کئی پورا پورا پیمائش اللہ تا معلوم دے یو خاص اندازے سر کلش پا لندشی او کل روز لندشی کلش پا اگدشی کل روز اگدشی کل دوالا برابر پاتیشی نو اوسو پا بندہ باندے خوب امراضی غفلت امراضی نو دغ وقت کے دا نیم حصہ ایک بٹا تین حصہ دو بٹا تین حصہ پورا کول چہ دا گڑے انتظام نی نو دا خبر اگران علا نو دے وجہ نا صحابہ کرامو با دیر احتیاط کو نو بالکل بنا او دا کیلل تولش پا با بیدارو اسے نا دا اللہ مقرر کرے مقدار کی کمی رانی شی نو زیاد خیر دے خو کم نی شی او بعض صحابہ کرامو با دا سر دا ویختو نا زان اتلو او برا بے سپورے اتلو کہ خوب جٹ کر آکرلا جدا ویختی میں خوشی نو نیغ بشم خوب بنکو ما نظان بے دویختو نا ہم تڑا خو ہمیشہ دا کار کول گرانو اللہ معافی اکڑلا علم اللہ تحسو ہو اللہ تا علم دے کہ تاسو با پورا نکلیشے تحسو ہو احسا پا مانا دا شمیر دا نو شمیر کول دے اوقاتو دا ام نشے کولی یو معنی شمیر نو دے قیام اللیل کے اللہ پاک اگرچہ مقدار دا وقت متعین کرے نہ دے بلکہ درے میں حصہ نوالا تر دعا درے میں حصے پورے ایک بٹا تین نہ دو بٹا تین حصے دے شپے پورے دے منز منز کے وقت مقرر کرو نو صحابہ کرام چے پمانزم مشغول لی اور دے سر دا حساب کتاب ہم کئی نہ دا حساب کتاب با او نکلی شی کہ دا نیمش پہ میں عبادت ہوکا درے میں حصہ میں ہوکا دو درے میں حصے میں ہوکا نہ بار بار دا حساب کتاب تاسو با پورا نکلی شی لن تحسو ہو تاسو با حساب کتاب پورا نکلی شی اور یو مطلب بعد مفسرین دا اخلی چتا صبح ہمیشہ والے پدے اون کلیشے پدے حساب کتاب باندھے ہمیشہ والے نشے کولے کہ ہمیشہ ٹول عمر دے تاسو دومر دومر عبادت کے فتاب علیکم پس اللہ رجوع رحمت اکڑ لتا صبح نے دا گناہوں نو معافی ہم دتا اکڑلا اور رجوع دا رحمت ہم در باندے اکڑلا زار گناہوں نو معاف اخپل رحمتوں نے دتا متوجہ کرلا اور دا قیام اللیل فرضیت اللہ پاک منسوخ کر کہ دا شپی تہجد پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام بانے فرضو اگر فرضیت اللہ منسوخ کر نو اس دا فرض پدے بانے دا شپے تہجد مستحب دی یا سنت دی اور بیا چھے سنت و مستحب دی نو ستاخ و خلا چھے تو سمر کار کولی شی پا اسانتیا فقر او ما تیسر من القرآن تو اولولا چھے سونا تا تا پا اسانتیا بانے ما تیسر چھے پا اسانتیا تا تا حاصلے گی اگر امر قرآن اولولا نہ تعین ہونا کہ جو سونا وقت بے کے گھنٹہ دو گھنٹے درے گھنٹے سلور گھنٹے سونا نہ دا مقدار متعین نہ کہ اور تالے اسانتیا درکڑا جدا پیغمبر علیہ السلام امتی سونا کولی شو کا دو رکعت کولی شی سلور کولی شی شپگ اتو لس دولس سونا کولی شی نہ اوکا علم ان لن تحصوه الله تعالی دې چې تاسو به پورا پورا اونکلی شئ، حساب کتاب به اونکلی شئ، همیشه والی به پدې عمل اونکلی شئ. فتاب علیکم، پس الله معافی وکړه تاسو ته. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس اولو لے تاسو ما اغا تیسر چی آسان وی تاسو تا من القرآن دا قرآن. علم ان سیکون منکم مرضا، اللہ تا علم دی ان سیکون منکم مرضا چی پتاسو کی بوی مریضان، سوک بتاسو کی مریضان وی اغا بدش پی عبادت کولی نشی. وآخرون يضربون في الأرض، او نور کسان چاوی سفر کئی پزمکو کی مختلف وطنونو کی گردی سفر کئی، تجارت دا پار کئی، جہاد دا پار کئی، نو پدے سفرونو کی ستڑے سومان دشپے با عبادت اونکلی شئے. تاسو کی بسوک مسافر وی، سوک با مریض وی، سوک با دا علم پا سفر تلی، سوک با دا روزے پا سفر تلی، سوک بدا جہاد پا سفر تلیوی. علم ان سیکون منکم مرضا، اللہ تعالی دے چی پتاسو کی بمریضان وی. و آخرون نور کسان یضربون فی الارض، زمکہ کی بسفر کئی ہر مقصد لے چی سفر وی، کطالب دن علم پا ستلی وی، کہ مجاہد دے جہاد پسے تلے دے، کہ تاجر دے تجارت پسے تلے دے. پدے حالاتو کے شب بیداری بانے عمل کول مشکل لی، اچھا سونا پا آسان بانے کول شے اگا اکا. صحابہ کرامو یو کال پورے دا سخ محنت مشقت برداشت کرے دے، تولش پا تقریباً ولارو دیوتا اللہ آسان تیا اکلا. یبتغون من فضل اللہ وآخرون یضربون فی الارض، بعد انور کسان تاسو کے سفر کئی پزمک کی، یبتغون چی طلب کئی من فضل اللہ دا اللہ پاک فضل روزی گٹی. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، انور کسان یقاتلون چی جہاد کئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی. فقرؤوا ما تیسر منہ، پس اولو لتو فقرؤوا پس تاسو اولو لے ما اغا تیسر من ہو چی دے قرآن کی در تا آسان وی، یہ سومرہ آسان وی لیشی. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، قائم کے منزل را منز قائم کے، وَآتُ الزَّكَاةَ وَزَكَاةَ ادا کے، زکاة ورکوے. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ لقرض ورکے پنیک قرض سرا. یو دا زکاة حکم شو، دا زکاة نا علاوہ خیر خیرات ہم کوئے، چی کم دیکھے دا دین دا خدمت دا پارا دا پیسے لگول ضرورتی، ال تقبل دولت لگو چی اللہ رضا شی، نو دا دا فرض زکاة نا علاوہ قرض ورکا اللہ لا. اللہ پا قرض سکی ہو مجازن دے تا قرض وی لکی گی، اللہ حقیقت کے مالک دا ہر شیلے دے، بندت مجازن دے ملک نسبت شے چے دے مالک دے، نو اللہ مال در کے تالا او تا توی تے مال قرض را، نو اللہ قرض نہ اخلی او چے سنگا پا قرضداری باندے دا قرض خلاص اول لازمی دے، نو اللہ پزان از روی رحم و کرم پا خپل باندے دا دے عبادت و ثوابون دا سے لازم کری دے لکہ چے پا قرضداری قرض لازم دے. وما تقدموا لانفسكم، اغا سچ تا سڑوان دے لے گئے دخ پلو زانو نو پارا، من خیرن دا نیکین سنیک کار کوے اخرت تے لے گئے، تجدوہ عند اللہ دا بتا سو بیامو میں دا اللہ سر دا دے اجر و ثواب دا اللہ سر بیامو میں. نیکی کول پا دنیا کی آسان، خو اخرت تا اوڑل دا گراندی. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، من جاء بالحسنة چاچی یو حسن روڑلا دا سنا چی یو حسنا یو نیکی اکڑلا رویڑلا اخیرت تے پوری وستلا فلہو عشر امثالها اغلا اللہ لس بدلی ورکی نو پا دنیا کی نیکی کول آسان خود دی نیکی حفاظت کول او اخیرت تا اوڑل دا اللہ پا فضل کی پا دنیا کی با یو نیکی اوکی زلکی با دی وسر خیالات دا سراشی ریاکاری بدر کی راشی غرور تکبر بدر کی راشی اگر کڑی نیکی برباد نیکی دی چا سر اکڑلا داغی نہ پس اس بات نہ دے شور اکڑا یا چا سر نیکی کڑلا اگر تکلیف اور رسے داغی نے کیا ثواب برباد شو اخرت تپوری نہ ہوتلا نیکی دے اکڑلا عقیدہ دے درست نہ دا دا نیکی دل تبس پات شو اخرت تو نہ رسے دلا نو نیکی کول بیا اخرت تلے گل کہ اخرت تو رسے دا تجدوہ عند اللہ اس بر آگے اجر و ثواب اللہ سر بیا مومن ہوا خیرن دا با دیر خوروی بہتروی و اعظم اجرا دیر لوے اجر با پی ملاوی گی نو دنیا کے بندہ دا سدے لکا مسافر پردی وطن کی اسی گی او دا دخپل وطن اخرت تے نہ کم سڑے چ محنت مزدورے دا پارا باہر دنیا تتلے لے زان بانے ڈیر سختی تی رہی او پیسے جمع کئی او غکلی تا مور پلار او بال بچ لرا لیگی او کہ او سڑے ٹول عمر پا بار ملک کے تیر کی او ڈیر دولت اگٹی او التا پا نشو تماشو خرچ کی او دے تشتور دل کلی تراشی تو عرصو کے ملامت کی خدای دے داسے داسے کر ٹول عمر دے بار تیر کر او تشتور راغ لے نو دغه شانتی پا دی دنیا کے چه بنده سمر وقت دی رئی دا دا دل محنت دا مشقت دا مزدوره مقام دی دل تے جمع کا اخیرت تے اولے گا التاوی پی مزے کے او کنا دل تے ریو گا تلو دل تے ریو لگولا کلو نلی تیر کل خو تشتور راغ لی دے دے کہ یو واقعہ دا تفسیر جز نہ دے یو فرضی خبر ادا عبرت دا پارا مناسب دا یو علاقہ دا سوا جب پاگے بانے چاہ حکومت نکو نو دا اگر دے خلق و بزان لے بادشاہ مقررو او دا یو کال دا پارا چی کال با تیر شن آگا بادشاہ بے کٹ پورے تو پسین بے لوکو نو بیا دا سی ملک حکومت تا سوک غاڑا گری چیز دے بادشاہ شما نو ایچ چاب ہم غاڑا کے خودل نا نو یو سندو پاگے پولو نو سار با سرکاری کسان شپک ولارو روم بنی چی با پدغ پول نا خبر سوک راگے اب اے بادشاہ کر نو پدغ پول باندے خبر خلق بنت لچے تا نا خبر با پدغ پول وراگے او چی لنبے بوراگے نالتا با سرکاری کسانو اونی ہو او بے شاہی بنگلے تراوسو دے با باچاشو یو کال دا پارا یو زل یو غلامو نیکانو تکاروا لکڑو چی خار تا بلار شو دونو دونو سودا براوڑی دا غلام نا خبرا شپک روان شوی دے او پدغی پولوانی ورغی او چی پوری غارا ورغی ال دا سلی ناز تو وینی و غریب بانی یر رار چی پغلو ووڑی دم وینی ولم خاقی بیا شاہی دربار تراوستو او خکل لباس اگه ور که غسل او خکل لباس خیب برابر که او تیت زمان بادشاہ شو اگوی چی دارا پوری بیلی ٹوکی کئی پا تختی که نولو در خزانو طولی چابیانی ولی ور کرلی سورد خودی شگون دا سی خپا ناسو چی خودی سلو برابانی کی اخیر که تفوس خلکو نچو کنو یقین را گی وی خز بادشاہی ما وی دا پا دی طریقم ولی بادشاہ کلم وی زمان بادشاہ دا یو کالی کال پسی پسین لوکو نسو غاڑا نگلی نو بس تنا خبر را لے باچام کلے کال پس بتام لوکو وے در ملک دا خزانو واک اختیار ما سرا دے رشتیا در اس وے چے سکے اغ مزے کوا دے کال کے چے سونا مزے کولی شے اوکا او کال پس بدی لوکو بس سڑی اخیارو او ماہری نیرو غستل او دا گیر چا پیر ملک سروے اوشولا معاینہ اوشولا او پکم سین چے سڑی لوکی نو دا آغینا سفاصلہ کی لرے اولوے دشتو اگے باندھے حکومتی کسان سرکاری لگے اگے اوار کر باغوں نے پکے جوڑ کر بنگلے پکے جوڑ کرے خادمان پکے مقرر کر او د دې سینه وته یو نیر بوت اقزه پوری او په ملک کې څومره ماهرین کشته والو مانگان اغیر آوستو نوی نوی کشته والا واقعی ایدا کشته والو دیسین که چکره لگوه مفتو که تنخواه اخلی اغیر تی صاحب زمان دیوٹی بسی وی پا دیسین که چکره لگوه کشته می در لدر کلی دی پل محنت مزدوری پا کیو که او یو دیوٹی بستاسوی چه کال پس کل ما پا کٹ پوریو تلی او دا دی پول نمی سین تا ورغرزی مدار طولی کشته دا دی پول خواه تراوله بیا چې څنګه ما وګرځي او چا فورا خپل کشته کې کینول ما او دغه خاص محل پورې چې نوې به جوړ کړ هغه ځای پورې چا اور رسولم داغه لپاره دومره سپیشل نور انعام دا اوسنۍ تنخوا هم مفتله او سپیشل انعام هم نمانگانې تیار کړل هلته ځان له لوی محل یو لوی خار تیار کړ هر قسمه نعمتونه پکې تیار کړل او دې کسانو له پیسې تنخواګانې مقرر کړې چا خاص ورځ راغله داغ نہ مخ کے مانگان را دی نمبر نیسی چما زیدا سے ملو جی کہ سنگا بادشاہ سن تغور دی کہ چسپور نظر آواز ارے پکٹ پورے ہو تڑے شکال پس التے دولت ماغ محل تلے گلے او چ کٹ پورے ہو تڑو دسینے غرضو ٹھول و تدا سے راجا مشیوری چو باڑو کاری نہ رو پسر ٹوڑی کشتے او ارسڑے لاس نیسی چی بادشاہ دے زوالم او چ سنگے ورو غرضو نو بس یو کشتے والا ورا کے زرے دا پڑی پران سو پڑے کشتے کے کینو او پلک سات کیا گئے محل تے او رسو حال تک خدا خوشحالے انتظام دے کرو خپل خپلوان وغیرہ غیم رسولیو نو پا آگے مقام کے دے او رسے دے دا مرگ نے بچ شو وی دا وطن خلقو مشورہ اکرلا چے اوم دا باچہ خلے و نن پس ببل باچہ پسین نے لوگو گورا دے مقینو باچہانو تو گورا اویب چے پا خزانہ با خیٹا وروا چولا نو بس دا دنیا مزے چرچے جو سمرا عیش عشرتو اغب ہے کو او دا فکر ہے نکو چھ کال پس با سن تلو کئی ناغا بادشاہان ٹول یو پا یو پا سن لو شو دا یو پا کی اخیارو دا اغیر وز انتظامو کچھ پا کمر دے پا سن لو کی گی نا دا اغیر وز انتظام چھو کو دا ڈوبے دونا بچ شو او یو خمد دار محل او خوشحالو تا او رسید اس لگ فکرو کا کم سڑی چھ پا دی دنیا کے وی او دا دنیا پا دی مزو چرچو ای خیط ور اچو لی دا او دې دا اخیری روز سوچ نه کوي یو ورځ به داسې راشي چې کټ پورې به دې اتړي او د جنازې اعلان به وشي چې دومره بجې د جنازه را او فلانې جنازګاه ته ځان راورسوی اتړلی شوې او په دغې کنده کې ورغورځېدی همیشه د پاره لاړې تباه و برباد شولې په دې دنیا کې داسې کار وکړه چې آخرت د پاره ځان له نوې محل هلته جوړ کړه مانګان ځان ته تیار کېنوه د نیک اعمالو مانګان دې تیار کړه خو چې څنګه دې قبر ته واچي روضۃ من ریاض الجنۃ دی ورسی سفر زیدہ خو عبرت پکشتا وما تقدموا لانفسکم اغا سچ تاسو روان دی لگے د خپل نفسونو د پاره من خیرن د خیرنا د نیک عملنا تجدوه عند الله دا اجر او ثواب به بیا مومے الله سره هو خیرا واعظم اجرا دا ستاسو دپاره بهتره ده او ډیر لوی زیات د ثواب کار دی واستغفر الله الله نه بخنه غواړی معافی غواړی ان الله غفور الرحیم بیشک الله پاک بخون کې او مهربان دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.